Jazdem bez podpisania takich dokumentów narażamy się na duże ryzyko. Jeśli nie mam umowy i jadę gdzieś tam, no to jadę praktycznie w nieznane i na pewno to nie będzie nic dobrego wróżyło. Umowa zawarta jeszcze z agencją tutaj jest gwarantem, że agencja jest zobowiązana mieć tak zwanego opiekuna, czyli jeżeli się tam coś na miejscu dzieje, to dzwonimy właśnie tutaj do agencji i jest wyznaczany opiekun. Ten opiekun no, załatwia sprawy sporne. Agencja, która nas zatrudnia, powinna mieć podpisaną umowę z zagranicznym pracodawcą. Bardzo ważne, żeby wystrzegać się firm, które kontaktują nas z zagranicznym firmą przez pośredników. Profesor Norman Davis jest już Polakiem. Właśnie odebrał obywatelstwo z rąk prezydenta Polski. Bronisław Komorowski dziękował znanemu na całym świecie historykowi za to, że w swoich książkach wyjaśnił światu zawiłą polską historię, ale także za pokazywanie nam, Polakom, w naszego kraju z innej perspektywy. Niesłychanie istotne jest pokazywanie nam, tu w Polsce, jak świat nas widział, czym się różni spojrzenie świata zewnętrznego, bo to dla nas jest ważne, abyśmy widzieli siebie samych w różnych lustrach, a nie tylko w lustrze polskich emocji, polskich przyzwyczajeń. A sam profesor Davis mocno podkreśla, że będzie miał podwójne obywatelstwo, że można być jednocześnie Polakiem i Europejczykiem, Polakiem i Brytyjczykiem. Za często w Polsce spotykałem się z ludźmi, którzy bezmyślnie przyjmują czarno-białe kategorie my i oni, Polacy, obcy, patriota, zdrajca. Taki sposób myślenia jest więcej niż fałszywy. Budzi on pogardę i strach. Podziela wspólnotę, przeszkadza współpracy, wysadza demokrację i otwiera drzwi na manipulacje demagogów i populistów. Profesor Norman Davis jest autorem takich dzieł historycznych jak Boże Igrzysko, Serce Europy czy Powstanie 44. Dwa lata temu został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Niemcy nie mogą sobie poradzić z amerykańskimi podsłuchami i szpiegami. Niemiecka prokuratura zatrzymała właśnie mężczyznę podejrzewanego o to, że szpiegował na rzecz Amerykanów, pracując w parlamentarnej komisji śledczej wyjaśniającej głośną aferę inwigilacji Niemców przez Amerykanów. Wojciech Szymański. W niemieckim Bundestagu od marca działa komisja śledcza zajmująca się sprawą elektronicznej inwigilacji prowadzonej w Niemczech przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Komisja wyjaśnia, jak duża była skala amerykańskiej inwigilacji i co wiedziały na ten temat niemieckie władze. Teraz zanosi się jednak na nowy skandal. Prokuratura zatrzymała właśnie 31-letniego mężczyznę, który miał donosić Amerykanom o pracach komisji. Co więcej, zatrzymany jest pracownikiem niemieckiego wywiadu. Media w Niemczech nie wykluczają, że śledczy wpadli na trop podwójnego agenta. Jeśli podejrzenia o szpiegostwo się potwierdzą, będzie to kolejny cios dla relacji niemiecko-amerykańskich. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O 16:00 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Do końca dnia słonecznie, bez deszczu, do 29 stopni. Wieczorem i w nocy pogodnie od 11 do 14. Jutro w całym kraju nadal dużo słońca i bardzo ciepło. Tylko na południowym wschodzie synoptycy wspominają o burzach. W Augustowie 25 stopni, w Warszawie 28, w Krakowie i Rzeszowie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają! Znów wygrywają! Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń! Audi A3 Limuzin! Jakaż radość! Jakież wzruszenie! Wielkie siatkarskie promo. Tankuj lub zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Zapraszamy Państwa na drugą połowę! Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. To było bardzo miłe spotkanie. Zostałem zaproszony do Bartoszyc na konkurs rowerowy rozgrywany w samym centrum miasta. Nadarzyła się okazja do poznania miejscowych cyklistów, którzy wykazują się niespożytą energią, zapraszają co kilka dni wszystkich chętnych na krótsze i dłuższe wyprawy. A jest gdzie pojeździć. Przekonałem się o tym, pedałując po okolicy. Miałem przy tym szczęście, bo odpoczywając nad Łyną, spotkałem zapaloną rowerzystkę, która, jak się okazało, jest zastępcą burmistrza Bartoszyc. Pani Aneta Mazur zaliczyła już tego dnia 17-kilometrową trasę, a przed nią jeszcze, zgodnie z planem, przeszło 15 kilometrów. Zapytałem o najciekawsze szlaki kolarskie w okolicy. Można znaleźć tutaj wszelkiego rodzaju atrakcje. Mamy trasy rowerowe do Żywkowa, to jest taka wieś, stolica Bocianów. Mamy do Świętej Lipki, mamy do Stoczka Klasztornego. Nasze drogi mają takie dobre połączenia, że są drogami może troszeczkę pobocznymi, bym powiedziała, i dzięki temu jest mniejszy ruch i łatwo się jeździ na rowerach. Większość miasteczek tutaj naokoło Bartoszyc ma już trasy rowerowe, więc przez miasto także nie ma problemu, żeby przejechać. Mnóstwo różnych ciekawych miejsc, niekoniecznie takich, które może nie zawsze znajdziemy na mapie. Dużo kapliczek, dużo pałacyków, które pozostały po dawnych czasach Prus Wschodnich. Powiedziałabym, że bardzo bezpieczna trasa, dlatego że naprawdę nasze drogi powodują, że ruch jest nieco spowolniony. My mamy dużo drzew przy poboczach. Dużo zieleni. No tak. Może dla kierowcy takiego auta nie jest to bezpieczne, ale dla kierowcy rowerzysty jak najbardziej. I przy okazji można podziwiać piękne widoki. W samym mieście jest przecież sporo zabytków, tak, godnych uwagi. Jest bardzo dużo ciekawych miejsc. Zapraszamy do Bartoszyc. Można zwiedzić i zobaczyć bramę lidzbarską i kościoły. Niedaleko jest zespół pałacowy Galiny, gdzie można odłożyć rower, pojeździć na konikach na przykład. Serdecznie zapraszam. Na pewno każdy znajdzie coś ciekawego, co na długo pewnie zostanie w Państwa pamięci. To zaproszenie kierowane jest również do uczestników naszej 44. akcji kolarskiej. Kto wybierze się na wycieczki rowerowe w okolicach Bartoszyc, na pewno nie będzie żałował. Przede wszystkim bardzo urozmaicony teren, lasy, pagórki, no i co najważniejsze, po drodze wiele wspaniałych zabytków, o których wspomniała moja rozmówczyni. Zebranie ciekawych materiałów do kroniki nie będzie wielkim problemem. Zależy nam bardzo na osobistych sprawozdaniach, ewentualnie ilustrowanych zdjęciami czy rysunkami. Te prace możecie przesyłać do 2 sierpnia, ale kto teraz wyruszy kronikę, powinien przysłać jak najszybciej. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Super nagroda oczekuje laureatów konkursu. Polecą na rajd kolarski na Ibizę, a pedałować będą na nowoczesnych 29-calowych rowerach górskich. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Prawie 11 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. A w niej od tej pory Zofia Kruszewska za sterami. Nad wszystkim czuwa w Bartosz Gil. Ja nazywam się Michał Morgański. Witam Państwa w 2 godzinie naszego spotkania, wspominając przy tym pierwszą edycję festiwalu Open Air. Come with us i tytułowy utwór z płyty Eda Simonsa i Tamara Rolanca, płyty w promowanej na pierwszym jednodniowym openerze, który odbył się 2 lipca 2002 roku na Torze Stegny w Warszawie. I nikt chyba wtedy nie przypuszczał, że festiwal rozrośnie się do takich rozmiarów. A mówię o tym, ponieważ puszczam teraz oko do tych, którzy są teraz na openerze, którzy są w Gdyni. Na festiwalu, na którym wczoraj tuż po północy, czyli to już dzisiaj było. Tak więc dziś w nocy odbył się koncert duetu Darkside. Na scenie pojawili się Dave Harrington i Nicholas Jar. This is Nicholas Jar and you're listening to Trójka. She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. She can't surprise me Dark Side. Teraz tylko z płyty, dziś w nocy zagrali na festiwalu Open Air. Dave Harrington i Nicholas Jarr. Bardzo jestem ciekaw, jak było, jeśli słucha mnie teraz osoba będąca na tym koncercie, no to proszę o list w tej sprawie michal.margancki@polskieradio.pl. Podzielę się tym w dużym, najbliższym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia. Wiem tylko tyle, że nie było wizualizacji, było mrocznie i było bardzo dużo dymu. W tonacji trójki. Z kolei kto przegapił kilka lat temu występ tego duetu na Openerze, będzie mógł nadrobić zaległość na tegorocznym festiwalu Audio River. Panowie w sposób, no myślę taki bezprecedensowy łączą wiele utworów w niekończący się w mashup. Mówię bezprecedensowy, ponieważ po pierwsze liczba nagrań w ich setach jest na tyle duża, że zawsze jest problem z dokładnym ustaleniem tych tytułów. A po drugie, co świadczy w moim przekonaniu o pewnej autentyczności i o tym, że są DJ-ami z krwi i kości. No, panowie potrafią to robić, wykorzystując tylko i wyłącznie płyty gramofonowe. No i tylko od płyt gramofonowych, od miksowania w ten tradycyjny sposób zaczynali. Dziś w trakcie ich występów łączą muzykę z obrazem, co jeszcze bardziej wzmacnia te koncerty. Ukrywają się pod nazwą Too Many DJs, są braćmi, pochodzą z Gandawy. I tak 12 lat temu pokazywali światu, jak się miksuje płyty. Po ostatnim dużym wydaniu potrójnego pasma państwo ciągle pytają, co to było. Tak więc proszę bardzo, przed nami Esherd on Radio Soul Wax Part 2 i fragmenty tego wyjątkowego seta złożonego przez Too Many DJs. Yeah! incomprehensible maze. Przed 12 lat Too Many DJs. I proszę zwrócić uwagę, że w trakcie, kiedy nagrywano ten set, kiedy bracia grali tę muzykę, prezentowali i miksowali te płyty, to nie opierali się na laptopie. Wszystko tutaj jest zrobione na podstawie tylko i wyłącznie słuchu. No i oczywiście w pewnej biegłości i zręczności. Too Many DJs. Dziś w Trójce, już 25 lipca na głównej scenie festiwalu Audio River. Do tego przeglądu wrócimy tydzień przed festiwalem, czyli w nocy z 19 na 20 lipca. W potrójnym paśmie przenoszenia odwiedzi nas wtedy rzecznik festiwalu Łukasz Napora. I kto wie, czy nie wpadnie tutaj z zaproszeniami na to wyjątkowe święto muzyki elektronicznej. Proszę nasłuchiwać. A teraz, drodzy Państwo, przede mną pewna, no mogę powiedzieć śmiało, historyczna płyta. Płyta stworzona między innymi przez DJ-a Shadowa, James Lovell, Mike'a D, Toma Yorka i Jasona Newsteada z Metallica. Specjaliści wyrwani do odpowiedzi pewnie po krótkiej chwili przypomną sobie ten album. To Science Fiction zespołu Uncle, kolektywu powstałego równo 20 lat temu. Z tej okazji chcę przypomnieć ich pierwszy album, nagrywany 2 lata i wydany w 1998 roku. The name of the game is Ball Buster. It's a family game, fun for children. And for adults, it's exciting. You make strategic offensive and defensive moves. Then try to bust your opponent's balls. It's as easy as checkers. But exacting like pool. You're a ball buster. Ball Buster. A great new game for boys. To tylko drobny przykład tego, co dzieje się na płycie Science Fiction zespołów Uncle. Nikt nie nagra takiego albumu już nigdy. Ja tego nie powtórzę i nie uda się to również Shadowowi. To była chwila, którą na szczęście zdołaliśmy uchwycić. Tak o tej płycie mówił James Lovell. I dodawał. Potrzebowaliśmy szybszego nagrania z rockowym groove'em. Do naszej ekipy dołączył Mike D z Beastie Boys i tym samym spełniło się moje marzenie. Mieliśmy wokal, mieliśmy bity, brakowało jedynie basu. Próbowaliśmy i próbowaliśmy, no i nic nie pasowało. Wtedy przypomniałem sobie, że Shadow jest wielkim fanem Metallica. Zaprosiliśmy zatem do sesji ich basistę Jasona Newsteada. I oto utwór, w którym panowie połączyli swoje siły. Now dig this. Yeah, Jones of death, y'all. Yeah, Jones of death, y'all. Yeah, Jones. Yeah, Jones of death, y'all. Yeah, Jones of death, y'all. Enoch, Drums of Death i Part 2, czyli zespół Uncle w programie trzecim z roku 1998. A w naszym studiu Mariusz Adamiak, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zaczniemy nasze rozważania na temat, stricte na temat muzyki jazzowej i twojego festiwalu, to coś takiego sobie przypomniałem, że kiedy poznawałem te wszystkie dźwięki Shadowa, zespołu Uncle, te wszystkie cuda wyczyniane na gramofonie, to ty na swoim festiwalu robiłeś świetny koncert Praxisa i Billa Laswella. Nawet taka płyta wyszła z tego, tak, pamiętasz? Tak, wyszła taka płyta, tak, ale w ogóle jest tak, że ja chyba robiłem pierwszy koncert w ogóle z DJ-em w Polsce, to był rok 93 i to był Greg Osby z DJ Logiciem na Gdynia Summer Jazz Days. A wracając do Praxisa, to zdaje się, że jeden z nich miał kubeł na głowie, jak grał. No, Buckethead ma taki kubełek z Kentucky Fried Chicken i on z tym kubełkiem zawsze i ma maskę taką na twarzy. Powiedz jeszcze, dlaczego ta płyta nigdzie, bo to malutkie wydawnictwo było w Jazz Radio. Tak, do Jesse Gogo, natomiast później wyszła oficjalna płyta w Stanach zatytułowana Warszawa. Troszkę inaczej ją Laswell zmiksował. Jest zupełnie inaczej, inna kolejność utworów i tak dalej, ale można te płyty jeszcze kupić sobie w internecie. I w internecie można zobaczyć również ten fenomenalny występ, ale my dziś będziemy rozmawiać o polskiej muzyce jazzowej. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. I w naszym zaułku jazzowym dziś o 23 już edycji Warsaw Summer Jazz Days. Muszę ci przyznać, taką historię ci opowiem, że przy pierwszych edycjach tego festiwalu można było wejść na koncerty, dając 20 zł ochroniarzowi gdzieś tam. W sali kongresowej. Tak. No to stary zwyczaj jest, tak, tak. Ciekaw jestem, jak wiele osób właśnie w ten sposób oglądało. Sala kongresowa ma to do siebie, że to zawsze funkcjonowało. Był taki koleś wpuszczający, on już dokładnie zbierał taką grupkę 10-osobową i ją przeprowadzał. Ale Pałac Kultury i sala kongresowa to w ogóle całe legendy, bo tam można wejść różnymi innymi wejściami. Także to generalnie... Wchodzisz na Mokotowie, a wychodzisz w kongresowej. Tak. 23. edycja Warsaw Summer Jazz Days. No, już się nie mogę doczekać. To przyszły tydzień. Całość niby zaczyna się 10, ale pierwszy koncert odbędzie się w 9 lipca. I to będzie koncert szczególny. Koncert, o którym mówiło się od wielu lat, zdaje się. I my muzycy planowali już ten występ, ten wspólny występ. Tak, oni planowali to już od 30 paru lat. To się wydaje aż niemożliwe. No, ale to powiedzmy, wiadomo, kto. Jest. Wiadomo, że to tak jest, że się jedni byli w Ameryce, później było odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Później zespół się trochę rozpadł, bo wyjechał z Polski Jerzy Piotrowski. Mowa o SBB oczywiście. O SBB oczywiście, tak. I Michale Urbaniaku. No i niedawno Piotrowski powrócił do Polski. Dali taki koncert we Wrocławiu na Jazz Nad Odrą. No to pomyśleliśmy sobie, że musimy to przebić. No i powstał pomysł, żeby jednak namówić też i Michała. No z radością to zrobił. No i teraz tak, siedzą w tej chwili, próbują od kilku dni. Więc pracują. Następnie wiem takie przecieki, że generalnie rzecz biorąc będą odgrane utwory, ale generalnie pod Michała. To nie będzie tak, że jest trio plus Michał Gościnie. Naprawdę przeranżowują to wszystko i to będą utwory z dawnych lat, z początku lat 70. Czyli tak naprawdę będzie to muzyka jazzrockowa w sumie, prawda? Nie wiem, czy Józek będzie śpiewał, czy to będą jakieś też śpiewane rzeczy. Nie wiem tego. Wiem, że będą to utwory właśnie z lat 70. stare. No, co ciekawe, że kolega Skrzek ma oczywiście w piwnicy mnóstwo starych instrumentów sprzed 50 lat, a brzmienie ich jest unikalne. No i on teraz powyciągał te stare instrumenty, no i będziemy mogli posłuchać brzmień sprzed wielu, wielu lat, co teraz jest oczywiście bardzo, bardzo modne. W ogóle też powiem tutaj, że ostatnio ukazały się płyty SBB w Japonii. Raz pierwszy chyba, może nie cały, ale ze 4 czy 5 płyt właśnie w tej chwili ujrzało światło dzienne. Mnie, przyznam szczerze, najbardziej interesują te płyty z taką domieszką funku. Lubię... No więc ja też na to liczę, że coś takiego to będzie, bo właśnie dawne SBB to było takie, że to w sumie były takie jazzrockowe, może nie do końca funkowe, prędzej raczej jazzrockowe, no ale tu też jeszcze można powiedzieć, że też robimy coś takiego, że wszyscy, którzy przyjdą na koncert, będą mogli kupić, wychodząc z koncertu, płytę z tego koncertu. Także to też jest nie lada gratka. No i powiem jeszcze coś, co jak gdyby dla mnie osobiście jest jak gdyby symptomem siły muzyków w tej chwili, dlatego że SBB czasami jak gdyby pomagało sobie, zapraszając gości na scenę różnych. w większym składzie jest łatwiej. I to jest taki, znaczy ja na to patrzę, że załóżmy, że jeśli trio, które gra zawsze trio, na przykład dobiera sobie jakiegoś saksofonistę, jeszcze może kogoś, to czasami takie jest wrażenie, że oni po prostu nie są w najlepszej formie i muszą mieć jakąś pomoc na scenie. Tutaj jest BB, można powiedzieć, pogoniło swoich kolegów, z którymi normalnie grali. Nie będę wymieniał nazwisk. Czyli jest tylko i trzech i Michał Urbaniak. Są tak spięci i tak rządni grania, są naprawdę w wyborowej formie. No i bardzo jestem, że tak powiem, szczęśliwy, że będziemy mogli ich usłyszeć. Ja pamiętam, to był jeden z moich pierwszych koncertów w ogóle w sali kongresowej, jak miałem chyba 16 czy 17 lat. I pamiętam, byłem na tym właśnie SBB pamiętnym. No i tam wtedy była mocna muzyka. No dobrze, ale teraz jeśli do tego wszystkiego, do tego całego składu SBB, no właśnie, dołożymy skrzypce w Michała Urbaniaka i nie ma tego nigdzie zarejestrowanego, to możemy się spodziewać tylko i wyłącznie improwizacji. No więc tam będzie dużo improwizacji, bardzo dużo improwizacji. No i tak jak mówię, no będziemy nagrywali tę płytę, no to będzie jedynie niecałe 200 egzemplarzy. No ale właśnie to jest cała atrakcja, że wychodząc z koncertu będzie można już kupić tę płytę. To jest fajna rzecz. No i zobaczymy. Także naprawdę zapraszam, bo to nie wiem, czy dalej będą oni grali, czy nie. Także to jest taka wyjątkowość zupełna. 9 lipca, o której godzinie? O 19 na Soho Factory. Soho Factory przy Mińskiej 25. Kolejnym polskim wątkiem twojego festiwalu w tegorocznej 23 edycji jest występ Włodka Pawlika. No spodziewam się, dlaczego właśnie w tym roku pojawił się. To znaczy to tak jest, że on oczywiście grał na festiwalu parokrotnie. My się przyjaźnimy, to nie jest tajemnicą. Znamy się od końca lat 80. On grywał bardzo często w świętej pamięci klubie Akwarium i muszę powiedzieć, że chyba dostał pierwszą nagrodę właśnie ode mnie za muzyka roku Akwarium. To był rok 89. No i od tamtej pory zaczął robić karierę, oczywiście nie znaczy to, że z powodu tej nagrody. No ale można powiedzieć, że dlaczego by nie, no bo to jednak zawsze pomagało w tamtym czasie w promocji. To on był wtedy dużo młodszy, tak jak i ja zresztą. No i to były takie spory środowiskowe. On nie należał do takiego trzonu wtedy, który rządził na rynku. Więc w sumie rzecz biorąc, no na pewno wypromowałem go i Akwarium się przysłużyło też do tej nagrody. Skromnisiu, skromnisiu. A jak odczytałeś, jaka była twoja reakcja na Grammy dla pana Włodka? No bardzo fajnie, że dostał on akurat, bo się znamy po prostu, ale nie, to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że po pierwsze też i dla całego środowiska była to w jakimś sensie fajna historia. Włodek zaczął pojawiać się w mediach, no zaczęto o tym mówić i tak dalej, więc to bardzo dobrze, bo środowisko w tej chwili u nas wymaga jakiegoś wsparcia zdecydowanie, jest trochę rozproszone, no media już tak chętnie tego jazzu nie pokazują, no więc w sumie rzecz biorąc to dobrze się stało, że właśnie on to zdobył. Włodek Pawlik pojawi się na twoim festiwalu, no właśnie, z nowym programem, z nowym materiałem. Tak, no więc oni w tej chwili będą wchodzić właśnie w tym składzie do studia i będą nagrywać płytę, więc ten koncert też dla niego jest jakiś znaczący, no bo będzie mógł, jak to się mówi w żargonie, ograć sobie ten materiał, prawda? Też namawiam go, żeby może tę wersję koncertową można było nagrać i sprzedawać tuż po koncercie jakieś płyty, ale no tego jeszcze nie wiem. Ale to też nie jest do końca jeszcze ostatni akcent polski, bo jeszcze mieliśmy zrobić Polish Jazz Night, takie dwa zespoły, które no, okazało się, że tylko jeden może wystąpić, ale to będzie w niedzielę 13 lipca po Gregorze Porterze. Będzie zespół NAK, to jest Jacek Kochan, Dominik Wania i Michał Kapczuk na basie. Zrobiliśmy tak, ponieważ no, niby jest finał mistrzostw, no idziemy, że tak powiem, w bój z finałem mistrzostw, ale pomyśleliśmy sobie, że później, gdzie około godziny pierwszej, mimo że niedziela, ale dlaczego by nie zrobić takiego jednak dla tych wszystkich już na podsumowanie, taki lekki oddech. Także zapraszam wszystkich nawet tutaj bez biletu, ale to będzie dopiero godzina gdzieś tak po 12 grubo. Na ten Polish Jazz Night, w tym wypadku będzie to tylko to trio. I weź tu wstań człowieku później do pracy. No ale trudno. Witaj, druga zmiana. Tak. Co oni robili, kiedy grali ten jazz? Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Widzimy się wszyscy na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Na zakończenie fragment kłótni kupców rzymskich, czyli utwór z płyty Night in Kalizja Włodka Pawlika. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny, na przykład żelazko Tefal Aqua Speed za 99 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy. Ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Piątek, 4 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Wprost zapowiada publikację kolejnych rozmów polityków, a prokuratura ujawnienie informacji z coraz szerszego śledztwa. Lekarka, która przyjmowała poród córek sportowca Bartłomieja Bąka, została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci. Grozi jej do 5 lat więzienia. Były biskup Hongkongu ostrzega Franciszka przed wizytą w Chinach. Nieoficjalnie wiadomo, że papież zabiega o taką wizytę. Szef działu śledczego Wprost Michał Majewski zapowiada dalszy ciąg afery taśmowej. Na jednym z portali społecznościowych pisze, że są nowe, mocne taśmy i tym razem nie nagrywane przez kelnerów z warszawskich restauracji. Przez kogo? Tego nie wyjaśnia. Tymczasem śledztwo w sprawie nagrywania rozmów polityków trwa, a prokurator generalny Andrzej Seremet poinformował, że więcej o ustaleniach prokuratury mamy się dowiedzieć w poniedziałek. Dowiadujemy się co i róż o nowych wątkach. Z wyjaśnień obu zatrzymanych wynikają określone sytuacje i implikacje. Każda tego rodzaju informacja, która pojawiła się w wyjaśnieniach, musi być drobiazgowo weryfikowana. Istnieją pewne szanse na to, żeby dotrzeć do takiej okoliczności, które w sposób istotny pozwolą powiedzieć, czy te wątki, które pojawiają się w tych wyjaśnieniach, są prawdziwe, czy nie. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że od lipca 2000 do lipca 2013 roku podsłuchano kilkadziesiąt osób, polityków, biznesmenów, byłych i obecnych funkcjonariuszy publicznych. Były prezes Wiślańskiej Fundacji, która między innymi budowała mieszkania dla kombatantów wojennych, został oskarżony o przywłaszczenie sobie prawie 300 tysięcy złotych z konta organizacji. 82-letni mężczyzna nie przyznaje się do winy, mówi rzecznik cieszyńskiej policji Rafał Domagała. Były już teraz prezes fundacji, zdefraudował 290 tysięcy złotych, prowadził działalność niezgodną ze statutem tej fundacji. Śledczy przedstawili mu zarzuty. I mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. O nieumyślne spowodowanie śmierci oskarżyła opolska prokuratura lekarkę przyjmującą poród córek bliźniaczek sztangisty Bartłomieja Bąka. Dziewczynki urodziły się w listopadzie 2012 roku w szpitalu w Opolu. Pierwsza przyszła na świat w dobrym stanie, druga